50 languages. 16. 16. Roční období a počasí. Roční období a počasí. Toto jsou roční období. Toto jsou roční období. Jaro, léto, podzim a zima. Podzim a zima. Léto je horké, léto je horké. V létě svítí slunce, v létě svítí slunce. V létě chodíme rádi na procházky, v létě chodíme rádi na procházky. Zima je chladná, zima je chladná. V zimě sněží nebo prší, v zimě sněží nebo prší. V zimě zůstáváme rádi doma, v zimě zůstáváme rádi doma. Je chladno, prší. Prší, fouká vítr, je teplo, je slunečno, je jasno, je jasno. Jaké je dnes počasí, dnes je chladno, dnes je teplo, dnes je teplo.